Miten näjellä joukkojon tarän kallan navar höldek joka jang navaror kondo kadai darren nalalai Karangada kalalayok kayandaran kalanavar heldek chokayang navarar khanda khadai daran nalal Sudan'ın polvas kadırganın geri encin adaylardan yalıp polvas bir madın geri enci oy oy lan ben oy oy oy oy Bolmaz ortundan geri enci nurlardan canlı bolmaz bir vadın geri enci oy oy lan ben oy oy oy oy.